NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket aan Oekraïne, Israël en Taiwan goedgekeurd. Over het totale pakket van 95 miljard dollar moet nog wel worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. En of de lagerhuisleden ook akkoord gaan, is de vraag, want de Republikeinen zijn daar in de meerderheid en die willen concessies. Het is terecht dat Europese leiders de opmerkingen van oud-president Trump over de NAVO veroordelen. Maar zijn uitlatingen dwingen Europese lidstaten ook om elkaar moeilijke vragen te stellen, zegt Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, in gesprek met Radio 1 van de Vlaamse publieke omroep VRT. Er is een goede kans dat hij president wordt. En daarom is het goed dat wij, daar zijn we al redelijk laat mee, heel goed gaan nadenken in Europa over hoe het verder moet in een presidentschap van Trump. Want u zult het met mij eens zijn, hij hoeft niet herkozen te worden, dus hij kan nog meer zijn vreemde, rare gang gaan dan hij in zijn eerste termijn van zijn presidentschap heeft gedaan. Zich omringen met mensen die alleen maar ja knikken, die alleen maar de grote keizer Trump plezieren en willen plezieren. Dus er ligt een enorme opgave voor ons in Europa. Ja. Ik heb in mijn leven nog nooit de bel voor Europa zo luid zien klinken als op dit moment. Trump zei afgelopen weekend bij een campagnebijeenkomst dat Rusland gerust NAVO-landen mag aanvallen als die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Zijn uitspraken leiden binnen de NAVO tot grote verontwaardiging. De Hoop Scheffer zegt dat NAVO-landen wel in gesprek moeten over de tekortschietende defensieuitgaven. Oekraïne heeft aanwijzingen dat Rusland voor het eerst in de oorlog een hypersonische Zircon-raket heeft gebruikt. Die raket kan volgens Amerikaanse deskundigen een snelheid halen van bijna 10.000 km per uur en is nauwelijks te onderscheppen. In Engeland is voor het eerst iemand veroordeeld voor het sturen van een ongevraagde dickpic. De man van 39 stuurde die naar een meisje van 15 en ook naar een vrouw. Zij maakte een screenshot en stuurde die door naar de politie. De man bekende in de rechtbank. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Egypte houdt de adem in nu Israël ook in Rafah, de stad aan de grens met Egypte, een grondoffensief heeft aangekondigd. En Frontex, de Europese grensbewakingsdienst. Ze waren al vaker in opspraak en nu zijn er nieuwe onthullingen. Frontex zou op veel grotere schaal samenwerken met de beruchte Libische kustwacht dan tot nu toe gedacht. En intussen zijn niet alle Italianen blij met de uitslag van het Sanremo Songfestival. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Paniek en angst in Rafah. In die stad in het zuiden van Gaza, pal aan de grens met Egypte, verblijven inmiddels meer dan 1 miljoen Palestijnen. En daar maken ze zich in Egypte steeds grotere zorgen over. Zullen al die mensen de grens oversteken als Israël inderdaad in Rafah een grondoffensief begint? In Cairo is correspondent Rut van der Wallen. Welkom, Rut. Goedemiddag. Ja, in plaats van de grenzen te openen voor Palestijnen heeft Egypte die grens met Rafah onlangs verder versterkt. Jij was daar eind vorig jaar nog, maar welke maatregelen zijn er nu onlangs precies genomen daar aan de grens? Ja, Egypte heeft afgelopen dagen verschillende dingen gedaan. Het allerbelangrijkste is dat ze die grens letterlijk versterkt hebben met betonnen muren. Die zijn daar geïnstalleerd. Ik heb daar ook beelden van gezien hoe die daar geïnstalleerd werden. En Egypte heeft ook tanks gestuurd en legertroepen naar die grens om ervoor te zorgen dat die grens inderdaad dicht blijft. Bij eerdere conflicten in de regio zagen we dat Egypte vluchtelingen uit Syrië, Jemen, Soedan heeft opgevangen. Maar waarom is er nu vanuit de Egyptische regering zoveel weerstand om Palestijnen op te vangen? Zoveel dus dat ze die grens nu versterken? Ja, dat heeft alles te maken met de aard van dit conflict. Kijk, als we praten over Jemen, Syrië, Soedan, dat zijn ook buurlanden van Egypte, landen in de buurt. En het is waar dat Egypte miljoenen, toch zeker honderdduizenden vluchtelingen opvangt uit al die landen. En het is belangrijk om te weten, Egypte heeft geen enkel vluchtelingenkamp. Mensen die naar Egypte komen, die worden opgevangen in de bevolking, die wonen gewoon in appartementen. Dus Egypte doet niet mee aan vluchtelingenkampen. Nu, als het gaat over Israël en Palestina, dan is de situatie heel anders. En dat heeft te maken met de aard van dit hele conflict, wat alles te maken heeft met land. Israël is opgericht in 1948 op het land waar een Palestijns volk leefde. Zonder dat land af te nemen van die Palestijnen kon Israël niet bestaan. En je ziet dat het nu opnieuw gebeurt met de Gazastrook. En daar is Egypte bang voor. Ze hebben van in het begin van de oorlog gezegd dat zij niet willen dat de Palestijnen gedwongen worden verplaatst, want daar gaat het hier over. Dus die Palestijnen worden met geweld uit hun huizen gezet. En het Israëlische leger en verschillende woordvoerders, ook van de overheid, die hebben niet onder stoelen of banken gestoken al 4 maanden geleden, dat het hun bedoeling is om al die mensen naar de Sinaï-woestijn te sturen. Nu, daar wil Egypte niet aan meedoen en dat is de grote reden waarom ze die grenzen dicht houden. Omdat Palestijnen die uit Gaza worden verdreven ervoor zullen zorgen dat Gaza wordt ingenomen door Israël. En dan is de kans dat die mensen ooit nog terug kunnen heel erg klein. Voor de goede orde, Israël zegt, wij werken aan een evacuatieplan van de mensen in Rafah. Intussen vreest Egypte dus voor een ander scenario. Nou is de Egyptische overheid niet alleen beducht voor heel veel wanhopige burgers die wellicht dan de grens over zouden komen. Ze zijn ook, begrijp ik, toch wel beducht voor infiltratie door Hamas. Hoe zit die relatie in elkaar tussen Egypte en Hamas? Ja, dat is een hele gespannen relatie. Je moet je kijken, Hamas is eigenlijk een afsplitsing van de moslimbroeders. En die moslimbroeders die zijn een grote vijand van de huidige Egyptische overheid. We kennen natuurlijk allemaal de president Morsi. Dat was een man van de moslimbroeders die een jaar lang aan de macht is geweest in Egypte, voor Sisi hem aan de kant heeft gezet. Dus Hamas en Egypte die staan niet op goede orde. Dus Hamas is zeker niet goed bevriend met de Egyptische overheid. Nu, het is wel zo dat Egypte in al die onderhandelingen telkens met Hamas ook aan tafel zit. En dat is nu afgelopen weken ook gebeurd. Dus al die onderhandelingen die gaan over een staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Daarbij zit Egypte onrechtstreeks, ook met Qatar natuurlijk, en Hamas aan tafel. Maar Egypte wil inderdaad, zoals je zegt, helemaal niet dat er dus Palestijnen in het noorden van de Sinaï komen wonen, in mogelijke tentenkampen, en dat daar dus eventueel ook Hamas-strijders zouden tussen zitten. En tegelijkertijd begrijp ik dat de sympathie van toch een grote meerderheid van de Egyptenaren wel degelijk bij dat Palestijnse verzet tegen Israël ligt. Kijk, het is zo dat de Palestijnse zaak iets is wat de Egyptenaren heel nauw aan het hart ligt. En ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik zat eergisteren nog met een Palestijn aan tafel hier in Egypte. En toen de ober te weten kwam dat die man een Palestijn was, stond hij recht, heeft hij die man een knuffel gegeven en gezegd: wij zijn allemaal met jullie. Er is ook heel veel symbolisch verzet. Dat zie je in de Egyptische straten overal. Ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die grote stickers met een map met de oude kaart van Palestina op hun auto hebben gekleefd. Er zijn mensen die de kofia dragen, de Palestijnse sjaal. Dus er is heel veel medeleven met Palestina vanuit het volk. Nu, de mensen in Egypte die snappen ook dat dit een conflict is wat over land gaat. En hoe graag de Egyptenaren die Palestijnen ook zouden willen opvangen, die grenzen openzetten zou leiden tot het einde van de Palestijnse zaak en tot het einde van een mogelijkheid om ooit een Palestijns land op te richten, een Palestijnse staat op te richten. We weten, Palestina is nu verdeeld in 3 delen. We hebben Oost-Jeruzalem, we hebben de Westbank en we hebben Gaza. En het verdrijven van al die Palestijnen uit Gaza naar Egypte zou betekenen dat eigenlijk dat stuk land, die belangrijke Gazastrook, in handen zou worden genomen van Israël. En iedereen in Egypte begrijpt ook dat dat iets is waar ze niet aan mee willen werken. Dus er is heel veel medeleven, heel veel solidariteit, maar iedereen snapt ook dat het feit dat die grens dicht blijft heel erg belangrijk is voor de toekomst van een mogelijke Palestijnse staat. Je zegt, ze zijn in Egypte toch ook heel bang dat veel Palestijnen uiteindelijk wel de grens over zullen steken. Althans, dat beluister ik en lees ik ook. Wat is dan het idee? Waar zullen die vluchtelingen, als dat dus toch zou gebeuren, dan naartoe moeten gaan? Is dat direct aan de grens, verder Egypte in? Hoe stellen we ons dat voor? Kijk, tot nu toe heeft Egypte, en dat is al van in het begin van de oorlog zo, niet alleen Egypte, maar ook andere Arabische leiders, waaronder koning Abdallah van Jordanië, die was gisteren trouwens nog bij Biden op bezoek in Washington, en die heeft ook nog eens gezegd: dit is een gedwongen verplaatsing. Een gedwongen verplaatsing is een oorlogsstaat en dat is etnische zuivering. Dus dat is het hele idee. Daarom willen ze niet dat die mensen verplaatsen. Nu, het hele De hele grote vraagstuk is nu, gaat die grondinvasie van Rafah er inderdaad voor zorgen dat die 1,5 miljoen mensen, je moet weten, in Rafah wonen normaal 220.000 mensen, dus is een vervijfvoudiging van dat aantal. En er is in principe nu geen enkele veilige plek meer in Gaza. Dat was al een tijdje niet meer zo. Maar zo'n grondinvasie die kan er inderdaad voor zorgen dat er zoveel paniek is, dat mensen in grote getalen inderdaad naar die grens zouden kunnen gaan. En wat er dan gebeurt, dat kan niemand zich heel goed voorstellen. Het is in elk geval een ramp, als het al zou gebeuren. En dan denk ik een beetje aan een mogelijk Berlijnse muurscenario, dat er zoveel mensen naar die grens gaan, dat die uiteindelijk zullen, ja, dat die er toch over zullen geraken, over die betonnen muren die er nu geraakt zijn. Nu, Egypte heeft op dit moment nog geen enkel plan om die mensen op te vangen, vooral omdat ze gewoon niet willen dat dat gebeurt. Dus wat Egypte probeert op dit moment, en dat is wat ze al van het begin af aan ook probeert, is alles in te zetten op diplomatieke onderhandelingen. En dat is nu ook weer aan het gebeuren. Ja, samen met Qatar en de Verenigde Staten probeert Egypte ook te bemiddelen bij een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Waarbij de bedoeling nog steeds van Israël is dat ook de gijzelaars zouden moeten worden vrijgelaten. Vandaag is er weer overleg in Cairo, waar de CIA-baas William Burns ook bij is. Welke rol wil Egypte hier dan in spelen? Waar zetten zij nu op in? Ja, Egypte zet eigenlijk al vanaf dag 1 in op een staakt het vuren. Ze zeggen de enige manier om al deze Palestijnen te redden van een gedwongen verplaatsing en van een genocide is een staakt het vuren. En dat is ook op heel veel mogelijke manieren geprobeerd. Je zei het al, er zijn al heel vaak onderhandelingen geweest. De baas van de CIA die was er ook bij toen er wel een staakt het vuren is gekomen. Dat was in december. Iedereen herinnert zich nog toen zijn tientallen gijzelaars van Israël vrijgelaten. Dus Hamas heeft die toen vrijgelaten. Nu zijn ze aan het werken aan zo'n nieuwe staakt het vuren. En er zijn daar verschillende cijfers over. Vorige week was er in Parijs ook nog, waren er ook nog onderhandelingen waar die CIA-baas ook bij was. Nu, Egypte die probeert om ervoor te zorgen dat dat staakt het vuren er komt. Maar tot nu toe heeft president Netanyahu telkens alle voorstellen die op tafel lagen afgeketst met het idee dat hij een totale overwinning wil. Nu, de grote vraag is dat mogelijk en wat bedoelt hij met zo'n totale overwinning? Tot nu toe heeft die totale overwinning ingehouden dat er 2 gijzelaars zijn vrijgekomen. Dat is eergisteren gebeurd. Hè. Tijdens die aanvallen op Rafah zijn 2 gijzelaars gered uit Rafah. En er zijn bijna 30.000 Palestijnse burgerdoden. Waarschijnlijk zijn het er veel meer, want heel veel mensen die zitten nog onder het puin en die zijn nog niet meegeteld. En we spreken over 70.000 gewonden. En die mensen, als we spreken over gewonden, dan gaat het over kinderen zonder armen, mensen die benen kwijt zijn, mensen die zwaar gewond zijn. Dus de catastrofe is al totaal. En als Rafah wordt binnengevallen, dan wordt die ramp alleen nog maar groter. Dus Egypte doet er alles aan om inderdaad tot een staakt het vuren te komen bij die onderhandelingen, waar dus inderdaad ook Qatar en de Verenigde Staten mee aan tafel zitten. Hartelijk dank. Ruud van der Wallen was dat vanuit Cairo. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Uit gelekte e-mails blijkt dat het Europese grensagentschap Frontex op grote schaal samenwerkt met de Libische kustwacht. En uit die gelekte e-mails blijkt ook dat deze samenwerking zelfs binnen Frontex de wenkbrauwen doet fronsen. De gast is journalist Klaas van Dijken van Lighthouse Reports, platform voor internationale onderzoeksjournalistiek. Zij kregen namelijk die gelekte e-mails in handen. Welkom Klaas. Dank. Afgaand op die mails die jullie dus te pakken hebben gekregen, wat hebben jullie nu ontdekt over die samenwerking tussen de Libische kustwacht en Frontex? Nou, we wisten wel dat Frontex coördinaten van bootjes van vluchtelingen die vanuit Libië naar Europa willen komen, dat ze die delen met onder andere de Libische kustwacht, maar niet op welke schaal dit gebeurt. En dit is op veel grotere schaal dan iedereen dacht. Want waar denken we aan? Dit gaat in de laatste 3 jaar om meer dan 2200 keer dat ze de coördinaten hebben gedeeld. En ja, we waren op de hoogte van hooguit tientallen keren dat dit gebeurde. Maar dit is vele malen groter. Dit gaat om tienduizenden mensen die zijn teruggestuurd door onder andere Frontex, zijn teruggesleept naar Libië. Ja, dus Frontex zegt ook in reactie, in geval van nood, dan geven wij informatie door aan schepen daar in de buurt, aan de kustwacht, iedereen die daar in de buurt is. Dat is beter dan mensen laten verdrinken. Maar jullie zeggen, nou, die samenwerking tussen Frontex en de kustwacht, die is wel veel structureler. Ja, die is een stuk structureler. Dat komt deels door ook het systeem dat Europa heeft opgezet en waarbinnen Frontex ook opereert. Het is een klein beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat Libië, of volgens internationale wetgeving mag niemand direct samenwerken met de Libische kustwacht om mensen terug naar Libië te halen, omdat het een onveilige plek is. Daar heeft Europa iets op bedacht. Die heeft ervoor gezorgd dat Libië een eigen reddingszone krijgt op zee. Daardoor kan Frontex de coördinaten delen met een zogenaamd onafhankelijk centrum in Libië, die dan weer de reddingsoperaties coördineert. In praktijk is het zo dat dit onafhankelijk centrum in Libië is niet onafhankelijk. Dat is ook de Libische kustwacht. Ja. Dus wat er in praktijk gebeurt is dat zodra coördinaten worden gedeeld met Libië, is het altijd de Libische kustwacht die bootjes onderschept en niet per se bijvoorbeeld de reddingsschepen op de Middellandse Zee of commerciële boten die daar varen om deze mensen te redden en naar een veilige haven te brengen, wat volgens de internationale wetgeving moet. Ja, want schets nog even die reddingsacties van de Libische kustwacht. Hoe gaan die eraan toe? Ik bedoel, wat gebeurt er vervolgens met die mensen als ze aankomen in Libië? Ja, nou, als eerste weten we ook uit de gelekte e-mails wat Frontex zelf al ziet op zee, wanneer de Libische kustwacht de mensen zogenaamd redt. Ze slaan mensen in elkaar, vluchtelingen in elkaar die in de bootjes zitten. Er wordt op vluchtelingen geschoten. Vervolgens worden ze meegenomen naar Libië, waar mensen veel al in detentiecentra belanden, waar mensen worden gemarteld, waar mensen worden doorverkocht, waar vrouwen als slaaf worden gebruikt. Er worden mensen, familieleden van deze mensen worden gebeld. Ze worden gemarteld en dat wordt gefilmd voor los geld. Het zijn afschuwelijke situaties. En ook dat is bekend bij zowel Frontex, bij alle Europese landen. En desondanks gaan ze door met het delen van de coördinaten. Maar nu blijkt ook uit deze gelekte e-mails dat er zelfs binnen Frontex kritiek is op deze gang van zaken. Wat kwam er naar buiten? Frontex heeft een mensenrechtencoördinator als adviseur om op hun operaties. En die adviseur die heeft meerdere keren aangegeven, nou, dit is een werkwijze waarbij we ernstig moeten afvragen, bij waar Frontex zich ernstig moet afvragen, moeten we zo verder gaan. Ja, en hij heeft ook suggesties gedaan voor hoe het dan wel beter zou kunnen. Onder andere door meer samen te werken met vluchtelingenorganisaties of de NGO's die werken met schepen in de Middellandse Zee. Ja, dus dan zou Frontex, begrijp ik het zo, hè, de posities van die boten bijvoorbeeld ook aan dit soort reddingsschepen door moeten geven. Precies, en dat wil Frontex niet, of dat wil de EU vooral niet. Want die geven aan van ja, dat zou een aanzuigende werking hebben op vluchtelingen, want dan weten ze dat ze gered worden door deze vluchtelingenschepen. Dus dan wordt het nog eenvoudiger om naar Europa te komen. Dat is natuurlijk weer onzin, want dat is in een aantal onderzoeken al aangetoond dat deze aanzuigende werking helemaal niet geldt. Meegeluisterd heeft Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Mevrouw Strik, u volgt Frontex vanuit Brussel op de voet. Nu wordt dus duidelijk dat Frontex nog structureler, stelselmatiger samenwerkt met de Libische kustwacht dan tot nu toe bekend. Wat vindt u ervan? Ja, het bevestigt eigenlijk alleen maar onze zorgen en onze indruk die wij al hadden. Want wat Frontex eigenlijk doet is stelselmatig over die Libische reddingszone vliegen. En daarmee detecteren ze dus alle bootjes die daar op de Middellandse Zee richting Europa varen. En we hebben al heel vaak gevraagd op welke basis doe je dat? Want Frontex kan geen formele samenwerking aangaan met de Libische kustwacht. Juist vanwege alle mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden. En dan zegt Frontex van ja, dat doen we alleen maar. Dus multipurpose operation noemen ze dat dan. Gewoon ter preventie van illegale migratie in het algemeen. Maar als we dan een boot tegenkomen die echt in nood is, dan moeten we wel organisaties waarschuwen, ja, waaronder de Libische kustwacht. Maar nou zegt dus de mensenrechtenafdeling van Frontex, als een suggestie om hier iets aan te doen, dat noemde Klaas net ook, je zou bijvoorbeeld in plaats van informatie aan de kustwacht ook deze informatie kunnen doorspelen aan de NGO's die daar rondvaren. Is dat nou een praktisch haalbare suggestie? Ja, zeker. 3 jaar geleden heb ik onderzoek gedaan naar de rol van Frontex bij mensenrechten schendingen. En toen was ook al toen onze aanbeveling van deel naar al die coördinaten met Artsen zonder Grenzen, met Sea-Watch. Er zijn er echt heel veel humanitaire schepen die er varen. En die klagen keer op keer dat zij gewoon geen enkele informatie krijgen. En dan zegt Frontex, ja, als het echt heel erg nood is, dan doen we het wel. Maar dat is natuurlijk onzin. In principe zijn al die bootjes, verkeren ze in nood. Ze zijn overbevolkt. Het zijn vaak geen zeewaardige bootjes. Dus je zou ze sowieso al moeten helpen. Plus het is gewoon echt tegenstrijdig. Dat Frontex zegt dat ze het soms wel doen, terwijl NGO's bij hoog en laag beweren dat zij stelselmatig worden overgeslagen. Ja, voor het feit dat Frontex... Oh, sorry. Voor de goede orde, de suggestie om dus anders met die informatie om te gaan komt van de mensenrechtencommissaris binnen Frontex. Dat is dus iemand die binnen de organisatie er kennelijk anders naar kijkt. Hij zegt ook, Frontex is mogelijk medeplichtig aan schendingen van het volkerenrecht, waarschuwt dus eigenlijk zijn collega's. Zou dat nou zo kunnen zijn dat dat ook nog gevolgen kan hebben voor Frontex en de EU-lidstaten? Gaat dat nog een staartje krijgen? Dat zou best kunnen, want de Libische kustwacht is vorig jaar door de VN beticht van misdaden tegen de menselijkheid. Door alle praktijken die Klaas zojuist al beschreef. Zoals die Fundamental Rights Officer ook terecht zegt, van als je met hen echt samenwerkt en die mailtjes, het aantal laat ook zien en het structureel overvliegen en alles doorgeven laat ook zien dat dat niet alleen een incident is bij nood. Ja, dan kun je dus medeplichtig worden aan dat soort grove schendingen. En het is heel moeilijk om daar echt een goede rechtszaak van te hebben en ook nog eens die zaak te winnen. Eigenlijk is het al jaren zo dat de EU probeert vooral zijn handen schoon te houden. Door anderen het vuile werk op te laten knappen. Want de EU betaalt de Libische kustwacht. Ze geeft de schepen aan de Libische kustwacht. Ze zet Frontex in om te zorgen dat zij de bootjes kunnen onderscheppen. Maar dat maakt het juridisch heel moeilijk om keihard te maken dat de EU en dat Frontex hier ook daadwerkelijk een causaal verband, zeg maar, hebben met die schendingen. Maar wat gaat u concreet doen in het parlement met deze nieuwe informatie? Heel kort. Ja, nou ja, we hebben al eerdere vragen gesteld en daar kregen we ook dit soort antwoorden terug. We hebben Frontex deze week ook weer in de Libe-commissie, waarin ze tekst en uitleg moeten geven. We blijven daar bovenop zitten. En uiteindelijk hangt het ook af van een politieke meerderheid in het parlement of we hier ook echt daad bij het woord kunnen voegen. Maar we blijven er bovenop zitten. Want het zou niet moeten kunnen dat een agentschap de mensenrechten schendt. Dat is bij deze nog maar eens gezegd. Klaas van Dijken van Lighthouse Reports en Tineke Strik, Europarlementariër van GroenLinks. Dank. Buitenland. Uitgelicht. Ja, dit liedje haalde de tweede plaats bij het Italiaanse Songfestival San Remo. Maar waarom niet de eerste plek? Vragen met name veel Italianen in het zuiden zich af. Ze zijn boos over wat volgens sommigen misschien wel manipulatie is. Redacteur Sonja Pleumakers. Waarom zijn die Zuid-Italianen zo boos? Ja, allereerst eventjes om neer te zetten. Sanremo is niet zomaar iets, maar dat is echt het songfestival van Italië. Dus 5 dagen lang zitten de Italianen aan de buis gekluisterd om te kijken wie er gaat winnen. En aan het eind van elke avond kunnen ze eigenlijk ook al stemmen. Dus vanaf het begin was al duidelijk dat er dit jaar 1 artiest heel populair was. En dat was de Napolitaanse Geolier, die we dus net hoorden. Zo heet hij? Ja, precies zo heet hij. En hij zingt in het Napolitaans. Dus hij werd ook een beetje een held voor de Zuid-Italianen. Maar ondanks zijn grote populariteit is hij dus 2e geworden. En daar zijn die Zuid-Italianen vooral dus wel echt boos over, ja. Want ik begreep dat hij eigenlijk in de voorrondes steeds op nummer 1 eindigde, maar uiteindelijk toch niet won. Nee, dat is dus inderdaad een beetje wat heel gek voelt. Hij heeft 60% van de stemmen gekregen van de mensen thuis, ook in de finale. Maar omdat Sanremo een heel ingewikkeld puntentelsysteem heeft, waar ook nog 2 jury's bij te pas komen, komt toch de balans verschuiven naar de zangeres die nu de eerste plek heeft gewonnen. En de Zuid-Italianen die zeggen dat dat ermee te maken heeft dat de Noord-Italianen niet blij waren met het dialect, dus waar het liedje in gezongen werd. Want die Noord-Italianen die verstaan eigenlijk gewoon helemaal niks van. Het was een onverstaanbaar liedje voor de helft van Italië. Ja, precies, dat is een punt. Maar zit er nou meer achter dat die Zuid-Italianen zo boos zijn over dit liedje? Nou ja, het werd eigenlijk een beetje een symbool van een soort emancipatie voor Zuid-Italië. Dat ze dus in het Napolitaans, dat hij mocht komen zingen, überhaupt al. En dat gevoel van achtergesteldheid, dat komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Want in Zuid-Italië gaat het gewoon slechter met de economie. Om 1 voorbeeld te noemen, mensen in de zuidelijke provincie Calabrië verdienen gemiddeld de helft van wat mensen in Lombardije verdienen. Dus er zijn ook al echt hele grote verschillen. En ook discriminatie is echt een ding. Er zijn speciale scheldwoorden voor mensen die uit het zuiden komen, bijvoorbeeld. De levensverwachting van Zuid-Italianen is gemiddeld 1 jaar korter dan die van Noord-Italianen. Dus het ging ook wel echt ergens over. Ze hadden wel een opstekertje kunnen gebruiken. Ja. Collega Sonja Pleumakers, douze point, dankjewel. En meer is als altijd te vinden op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB. Daarin gaat het over verkrotting. Want in Den Haag maken burgers zich zorgen over de erbarmelijke staat van sommige ambassades. Dat dus bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe is die uitspraak aangekomen bij de NAVO? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. De verzekeraar stemt niet meteen in en wilt foto's zien om te checken of de operatie wel echt nodig is. Met nieuws uit binnen- en buitenland. We take care of our bit. We have a very strong defense. Sport. Schitterend resultaat, maar nog niet te veel hopen op een Parijse medaille voor onze estafette dames. Vragen. Wat betekent dat dan voor de rol van Egypte als onderhandelaar? En door. Vragen. Als je dat opzegt, is dat dan te vergelijken met een oorlogsverklaring? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Morgen bij Human, de tweedok, brandmeester. Ze gaan voor elkaar door het vuur, de mannen van de Amsterdamse brandweer. Tot de deuren van hun kazerne worden opengezet. Er moet een frisse wind doorheen. Diversiteit omhoog, verzuim omlaag. Maar krijgt bevelvoerder Gerrie zijn manschap wel mee? Brandmeester. Morgen bij Human om 9:45 op NPO 2. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken.